ये चल रहा था कर्तृकर्मणश्च भ्रूक्रियो भूक्रियो, इसमें कर्तृकर्मण चियर्थयो दिया है। अनाढ्येन आढ्येन दुखेन भूयते दुराढ्यम भव, ये प्रत्यय क्या प्रत्यय इसमें हुआ? खल प्रत्यय किस अर्थ में था है? भाव कर्म, तो भाव कर्म जो होता है इसमें कर्ता कर्म उपपद रहते कर्तृकर्म, तो दुखेन भूयते दुख आढ्य आढ्यन दुखेन, तो यहाँ कर्तरी उपपद हो तो कर्मणि उपपद हो तो भी भाववाच्य भूयते होगा। तो यहाँ दो टीका में नीचे टीका में दिया कर अनाढ्येन आढ्येन, ये कर्तरी उदाहरण अनाढ्येन आढ्येन दुखेन भूयते, और कर्मणि तो अनाढ्य आढ्य भूयते, कर्म करें तो क्या अनाढ्य आढ्य भूयते, भूयते तो भाव लकार होगा, अनाढ्य आढ्य भूयते कर्म हुआ, और कर्ता करें तो कर्ता तृतीया होती। वाच्य क्या है? भाववाच्य, भाववाच्य में कर्तरी क्या हुई? तृतीया। और कर्मवाच्य हो तो कर्म प्रथमा, इसलिए अनाढ्य आढ्य भूयते ये होगा कर्मवाच्य में, और कर्तृवाच्य हो तो अनाढ्येन आढ्येन भूयते, ये सब में इस प्रकार है। ऊपर दिया नहीं, दुराढ्यंकर आढ्यंकर आढ्यंकर इस प्रकार हो जाएगा। अनाढ्य आढ्य क्रियते अनाढ्य आगे दिया है टीका में, अनाढ्येन आढ्येन स्वयमेव क्रियते तो अनाढ्यम आढ्य क्रियते, अनाढ्य आढ्य क्रियते कर्मणि हो जाएगा, और अनाढ्येन आढ्येन क्रियते भाव कर्तृत्व नहीं हो जाएगा। आढ्येन सुभूयते चियर्थ है कि यहाँ आढ्येन सुभूयते में चियर्थ नहीं है, नहीं उनसे यहाँ सुभूयते भाव लकार प्रयोग हुआ, खल प्रत्यय नहीं हुआ। आ तो युच, हाँ खल प्रत्यय प्राप्त है उसका अपवाद हो गया, आदंत युच हो जाएगा। ईषत पान सोम भवता दुष्पान, यहाँ पान युच प्रत्यय भवता पान दुष्पान, भाषा यहाँ शासी युद्धि दृशि दृशि मृषिभ्यो युज वाच्य, हाँ ये सब हो जाएगा। शासी दुष्पर्क दुशासन दुर्प दुर्योधन आगे उसके लिए और कुछ दिया है, नीचे उदाहरण दिया डाइने तरफ है शायद, हाँ आदि शब्द न दुर्दर्शन दुर्धर्षण दुर्मर्शन ये सब प्रयोग होता है युज प्रत्यय होकर के। सात पदांतात नकार गुणत्व निषेध करता है, निष्पानम, ये निष्पानम में तो सात ये सात के सकार और पदांत के ये सा वो जो सात पदाद्य, हाँ ये सात पदांत पदांत सकार से, हाँ वो क्या है सात, हाँ पदा सात का पदादि है सात पदांत कर से पदांत सकार से पर नकार गुणत्व नस्य नौन निष्पान में सकार है, पदांत का सकार होने से पान में नकार का प्राप्त था किस सूत्र से कृत्यच, वो नहीं होगा सर्पिस पान में इस प्रकार। सात के निर्णय में पदांत सकार से रस है तोणत्व हो गया, पदांतात किम पुष्णाति पुष्णात भी सकार के बाद है पदांत का नहीं तो नत्व हो गया। यहाँ जो पदांत है पदे अंत पदांत इति सप्तमी समास, पदे अंत का था पद परे रहते जो अंत हो पद परे रहते तेन ही अन सुसर्पिष्केण सुसर्पिष्केण में पद पर रहते जो अंत पद परम नहीं है। सुसर्पिष्केण में पदांत पदांत है किंतु पदे परे अंत नहीं, परमे पद हो तो परमे पद नहीं है, परमे तो कव प्रत्यय है, इसलिए यहाँ निषेध नहीं होने से नत्व हो गया। पदे परभूते अंत पदांत परमे पदभूत हो तो यहाँ परमे पद नहीं है, तेन यह न हो गया। आवश्यकाधमर्ण्योर्णिनी निन्नी प्रत्यय हो जाएगा आवश्यक अर्थ में, अधमर्ण अर्थ में अवश्यम कारी तीजर्श निन्नी हो गया, कारी बन गया। सतनदायी दा धातु से निन्नी हो गया, आतो एक चिणीकृत दायी दायी ये समास में भिन्न पद है। सतम दायी अवश्यम भिन्न पद है, हाँ भिन्न पद है। सत अवश्यम तो अव्यय पद है, सतम यदि एक पद हो गया तो सतम नहीं होगा, सतम दायी। अवश्यकारी में क्या लिखा है पद दिया है, सतम दायी में भिन्न पद दिया लिखा है, सतम दायी तो भिन्न पद है, भिन्न पद है। अवश्यकारी में तो चलेगा भिन्न पद ही, आवश्यक अधमण्य अर्थ में होता है, सतम दया अवश्यकारी। कृत्याश्च आवश्यक अधमण्य इतव कृत्य प्रति हो जाएंगे, कृत्य प्रति जितने अवश्यम हरि सेव्य सेव्य है शिव धातु से न्य हो गया, शतम देयम ये सब कृत्य प्रति हो गया। अवश्य अर्थ में आधमण्य अर्थ में शतम देय में आधमण्य अर्थ में तौ च संज्ञायाम तीस प्रत्यय त प्रत्यय दोनों तीस तौ च कितने पद सूत्र में धातु तीस तश्च सियाद आशीषी संज्ञायाम तीच और त प्रत्यय हो गया, हाँ भू धातु से ती हो गया, भू अगर तिवन से ईट होना चाहिए ती तुत्र तथि सुनिषेध हो गया, भवता तिथि भूति बन गया। नक्तिचि दीर्घश्च अनिटाम वनति तनत्यादिनाम च दीर्घानुनाशिक लोपो नस्त तिचि परे, तिच पर रहते ये न करता है जो अनुदात से वनति तनत्यादिनाम अनुनाशिक लोप का निषेध करता है और दीर्घश्च दीर्घ विधान करता है, तो अनिट हो तो अनिटाम अवनति तनत्यादिनाम दीर्घानुनाशिक नहीं होगा, दीर्घानुनाशिक लोप दीर्घश्च अनुनाशिक लोपश्च दीर्घ क्या है अनुनाशिक चूंकि जलुकित दीर्घ और अनुनाशिक लोप अनुदातु वनति तनत्यादिनाम दोनों का निषेध करता है, न दीर्घश्च न और अनुनाशिक लोपोश्चन यम धातु से तीज कर दिया तीज कौ तो संज्ञा यहाँ यहाँ लोप नहीं हुआ और अनुदात से झलक दीर्घ नहीं हुआ। यम अग्र ती यंती यम धातु सेठ अनिटे अनिटे रम धातु अनिटे रम से भी रंति बन गया अनुनाशिक रूप न वन से बनती तन से तंती। सनहक तिचि लोपश्चास्यान्यतर श्याम सन से पर तिच पर आत्व होगा विकल्प से आत्व वा सैत लोपश्च वा जन सनकना संजा लोप नहीं लोप होता है किससे जन सन तो आत्व करता है वो तो उपधा लोप करता है हाँ अनुतात उपस्थित जो लोप प्राप्त है ये करता है विकल्प से लोप करेगा आत्व वा सैत लोपस्य वा लोप विकल्प से जिस पक्ष में आत्व हो गया न को साथ ही बन गया और आ नहीं हो तो केवल लोप हुआ तो सती लोप नहीं होगा तो संति तीन रूपना। अच्छा सनुतात सनुतात उसका अर्थ है साथ में आत्व हुआ सन के नकार को आ हो गया और लोप हो गया तो सती सन के नकार को लोप हो गया सती लोप नहीं हुआ तो संति बन गया तीन रूप बना साथ ही सती संति नास अर्थ में देवा एनम देयासु, देवा देयास में देवदत्त, यहाँ त प्रत्यय का उदाहरण है। तीज तौच संज्ञाएं जो सर्वत्र आया था पहले, उसका उदाहरण आया यहाँ। देवायनम देयासु देवदत्त में संज्ञा में देव धातु से त प्रत्यय हुआ, दो दत्त को दत्त आदेश हो जाए, दत्त बनता है देवदत्त। अलं खल्वः प्रतिषेधयोः प्राचांक त्वा, अलं खलु उपपद रहते प्रतिषेधार्थ में, अलं और खलु प्रतिषेधार्थयोर अलं खलु रूपपदयोः छूट गया पाठ, एक पंक्ति पूरा, आगे भी थोड़ा सी है, आगे प्रश्नाएं भी है, एक पंक्ति दो पंक्ति छूट गई मूल में। अलंक प्रतिषेधार्थ है और अलंक के आगे खल्लो रूप पदयो हो त्वा स्यात् प्राचां ग्रहणम पूजार्थम अमेवा व्यय नीति नियमानुपपद समास दो दत् घो हो, ऐसे सब एक पंक्ति दे दो, अलम दत्वा घूमा पीत्वा खलु अलंक खलु किम, आगे ठीक है, इधर एक पंक्ति उधर एक पंक्ति, दो पंक्ति लेके लेना दे करके लघमे, हाँ लघमे पंक्ति, हाँ ऐसे दिया जो प्रतिषेधार्थ हो रलम के आगे खल्लो रूपपद हो, अलम और खलु उपपद रहते प्रतिषेधार्थ में त्वा स्यात् विराम, और जो प्राचाम दिया है या विकल्प नहीं, प्राचाम ग्रहण पूजार्थम विराम है। आगे अमेवा वे नीति समास होता है, अव्यय हो तो अमा के साथ, अम के साथ अमंत हो तो नियमात न उपपद समास, यहाँ उपपद समास नहीं हुआ, और दा धातु से करेंगे कि त्वा करें तो दो दो दत्त से दत्त आदेश होता है, तो अलम दत्वा उदाहरण है, और पा धातु से करेंगे तो गुह माता का आपस हित होगा, पीत्वा खलु, पीता खलु का क्या अर्थ है, बिना नहीं नहीं पीना, एक पूर्व काल नुकता प्रत्यय नहीं है, नहीं पियो, पीता खलु अलंग खलु हो किम, आगे आज में क्या पाए पंक्ति, आगे पृष्ठ में क्या पंक्ति, हाँ खलु रूपपद के नहीं, ऐसा अलंग खलु हो किम, ऐसा चाहिए अलंग खलु हो किम, वो खलु उपपद जो पूर्व छूट गया ना, खलु उपपद उसका इधर आ गया, यहाँ चाहिए अलं खलु हो किम, माँ का आशीत, अलम और खलु नहीं है, निषेधार्थ है, तो आप प्रत्यय नहीं हुआ, प्रतिषेध हुए किम अलंकार, यहाँ अलम शब्द प्रतिषेधार्थ क्या नहीं, नहीं होने से क्या हुआ, तो आप प्रत्यय नहीं हुआ। उदीचा मांगो व्यतिहारी, मांग धातु से क्त्वा हो जाएगा व्यत्यार अर्थ में, क्त्वा स्यात् अपूर्व कालार्थम इदम, क्त्वा प्रत्युत समान कर्तृ को पूर्व काल में होता है, यहाँ पूर्व काल नहीं होने पर भी क्त्वा हो जाएगा व्यतिहारे परस्पर करने में, हाँ व्यतिहारे कर्मणि कर्म व्यतिहार में दीर्घ है ह्रस्व है, हाँ व्यतिहारे विनियम, हाँ व्यति दीर्घ ह्रस्व है, कर्मणि कर्म व्यतिहारे, हाँ व्यतिहारे न्याय दीर्घ हो जाएगा, उपसर्ग से गए मनुष्य, उपसर्ग, हाँ उपसर्ग से गए मनुष्य बोलने दीर्घ विकल्प से हो जाएगा, व्यतिहार ही बन जाएगा। मांग हक्त्वा, अच्छा मयतेरिदन्यतरस्याम, ई तो अन्यतर श्याम विकल्प सी हो जाएगा, मेंग ईकार अंतादेश स्यात् वा ल्यपि, मेंग प्रणिदान धातु है, मेंग मेंग प्रणिदान धातु, मेंग को स्तीप करके मयति बनाकर मयति दे दिया, ईकार अंतादेश स्यात् वा ल्यपि, अप में अगर क्त्वा अक्त्वा होने पर समास होने के बाद अक्त्वा को ल्यप हुआ, और समास होने पर वहाँ इकार अंतादेश हो गया, मे के आतुहा आवाता ये हो गया मी बन गया हर्ष से पितृगत हुआ अपमित्य याचते। और जब इत नहीं होगा तो अपमाय, अपमाय में क्या भी होती है मालूम, यह क्या है यह अव्यय है, यह क्या है कहाँ से आया ल्यप है, अपमाय में वहाँ मांग है अपमाय। उदिचांग ग्रहणाद यथा प्राप्तम अपि, जो नहीं हुआ तो याचित्वा अपमयते, उदिचांग ग्रहण करने से। यहाँ मेघ प्रणिदान है, दान करता कुछ मांग करके देता है, कुछ देता है कुछ लेता है, याचित्वा प्रणिदता थी क्या कुछ के दिया उदाहरण में तो हाँ दिया त्वया गौर दत्ता चेत मया महिष दीयते, इस प्रकार ये प्रणिदान है ना, दान करना है किंतु याचते कुछ देकर मांगता है, ये मेरे से ले लो तुम इसको दे दो, ये व्यतिहारे अपमित याचते। याचित तो अपमित मांग करके देता है तो देकर मांगता है। पराबर योगे च परेण पूर्वस्य अवरेण परस्य योगे गम्य धातुक्त्वा स्यात्। परेण पूर्वस्य अवरेण परस्य योगे, परे के साथ पूर्व का, अवर के साथ पर का, धातु सेक्त्वा। अप्राप्य नदीम पर्वत, नदीम अप्राप्य पर्वत, यहाँ पर नदी योग अत्र पर्वतस्य, पर्वतस्य पर नदी योग, पर्वत के आगे भी नदी होगी। परेण पूर्वस्य अवरेण परस्य योगे, एक पर एक अवर है, पर्वत कुछ देश है और नदी और लंबा है, तो नदी हो गया पर नदी हो गया पर्वत का। अतिक्रम्य पर्वतम स्थिता नदी, इसका अर्थ हुआ पर्वतों को अतिक्रम करके नदी है, इसलिए पर नदी हो गया। यहाँ अप्राप्य नदी में पर्वत आया, अतिक्रम्य पर्वतम स्थिता नदी कहाँ से पर्वत अतिक्रम करके, अवर पर्वत युग अत्र नदिया, नदी से पर्वत अवर हो गया। और अप्राप्य नदी में पर्वत में क्या हुआ, नदी हो गया पर्वत से पर, अवर पर्वत युग दोनों में पर अवर बराबर, नदी पर है और पर्वत अवर है, किंतु अप्राप्य नदीम पर्वत, नदीम अप्राप्य पर्वत, तो पर्वत हो गया अवर, अपर कौन हो गया नदी, तेरे पर नदी युग पर्वत का पर नदी युग हुआ, तो पर न योग हुआ। और दूसरा है अतिक्रम पर्वतम स्थिता नदी, तो नदी तो पर है और ये हो गया अवर, हो गया पर्वत, अवर पर्वत योग नदी का, तो इसमें अप्राप्य मिक्त्वा को लियप हो गया, अतिक्रम मिक्त्वा को लियप हुआ, इक्त्वा प्रत्य हुआ। समान कर्तृकयो पूर्व काले, समान कर्तृको धातुअर्थ पूर्व काले विद्यमान धातु क्त्वा स्यात्, धातु पूर्व काल विद्यमान धातु से क्त्वा, ये तो भुक्त्वा व्रजति भुज धातु क्त्वा हो गया, भुज के जकार को चुक हो जाएगा खरीच से गह क, द्वित्वम अतंत्रम समान कर्तृक द्विवचन है, दो होना कोई जरूरी नहीं, विवक्षित नहीं, स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा व्रजति, तीन ही होने से भी हो गया। विष्णु नम धातु से क्त्वा करेंगे अनुदातु पद से बने तो लोप हो गया, विष्णु नत्वा स्तौति, स्वी धातु है, स्वी धातु स्वरती के, स्वी धातु क्या है स्वी धातु का अर्थ क्या है, स्वरती कहते स्वरती श्रुति धुए थी स्वरती आता है, स्वरत्यादि है श्री कह किति इति नियमात इति नित्यम ईट अभाव पूर्वित सदना, ईट का निषेध करता है श्री कह किति, वो स्वरती श्रुति शुद्ध उदित होने से विकल्प ईट प्राप्त है, किंतु उसको निषेध करे क्या श्री कह किति, इसे नित्यम ईट अभाव स्वी धातु का अर्थ मालूम नहीं हुआ, गति क्षेपणा है श्रुति धातु पाठ देव हाँ शब्द पदार्थ कष्ट रोग सरती तो नित्य श्रुत्वा श्री में तो आपत्य विकल्प नहीं हुआ निषेध हो गया श्रीत्वा बन गया तो आपत्य हो गया। और स्वयं धातु से भी स्वी का कितने निषेध हो गया तो सुत्वा धुएं धातु से भी धुत्वा प्राप्त था विकल्पीट निषेध हो गया किसे श्री कसी एकाच उगंत है एकाच उगंत होने से कित पर्त निषेध हो गया। त्वी स्कंदिष्यंदो हो त्वा का सप्तम तो त्वी है आत था तो युवाह कर लोप कर दिया एत न लोप न सद त्वी परे स्कंदी और स्यंद धातु का न लोप अनिंदताम अलोपता किंतु प्राप्त लोप नहीं हुआ तो स्कंत्वा स्कंद धातु का उदित्वाद ईटिवा स्यंदु प्रसर्वणे स्यंदु प्रसर्ण उदित्वा ईट होने से स्यंत्वा स्यंदित्वा तो हाँ दो नकार का लोप प्राप्त था किसे हाँ निषेध हो गया। नक्त्वा सेट सेठत्वा कीट न सियात कित्वा तो कीट है किंतु सेठ उत नहीं होगा सहित्वा सिंह सपने त्वा कर दिया और कीट नहीं उनसे गुण हो गया ईट है सहित्वा सेठ किम कृत्वा कृत्वा में कीट है त्वा कीट होने से गुण नहीं हुआ कृत्वा मृड मृद गुध कुश कृष बद वसह क्वा हाँ इनसे क्वा प्रत्यय कित हो जाएगा एव्य सेठ क्वा कित सियात नक्वा सेठ तक सेठ क्वा को कित निषेध करता है उसका यह अपवाद है इनसे क्वा प्रत्यय सेठ होने पर कित हो जाएगा। ये देखो ये पर कौन है नक्वा सेठ पर है या मृड मृद पर है पर होने पर भी इसको ये बात करता है क्यों पहले नक्त्वा सेठ निषेध नहीं होगा तो ये नहीं लगेगा पहले अपवाद निषेध करेगा तब ये मिलित्वा अध्यक्ष दिया था हाँ हाँ और पूर्व पर होने पर भी अर्थात पूर्व पहले लगेगा अगर नक्त्वा सेठ तभी मृद लगेगा नहीं तो प्रतिपक्षत्वाद कित है मृणविद सूत्र से क्वा को कित कहना क्या जरूरत है कित निषेध होगा तो फिर कित कहना सार्थक होगा इसे परन पर भी अर्थात पूर्व उसका प्रयोग होता है। ये प्रत्यक्ष शब्द आदि के पूर्व का पर बलवान बाधक होगा ऐसा आया था ऐसा मृणित्वा कित उनसे गुण नहीं हुआ क्लिशक्त्वा निष्ठयो सूत्र है क्लिशक्त्वा निष्ठयो विकल्प सीट है तो ईट पक्ष में क्लिशित्वा ईट नहीं होगा तो क्लिष्ट्वा किंतु उसमें क्लिश आ गया कितने उसे गुण नहीं हुआ। और उदित्वा ये उदित्वा में वद धातु उदित्वा उषित्वा रुदविदम सग्रह सभ्य सूत्र ये कित्व है रुदविद मुसग्रह सभ्य संश इसमें रुदा है वधत आ गया हाँ उसे वध वर्ष दोनों हाँ ठीक है ठीक ये तो वध वर्ष इसमें आ गया ये तो रुदविद आगे के लिए रुदित्व के लिए रुदित्व विदित्व मुसिता उसके लिए इसमें तो वध वर्ष है ही वध धातु उषित्व कैसे मन वर्ष धातु उषित्व संप्रसारण हो गया किससे संप्रसारण हुआ कित उनसे बद्ध धातु को संप्रसारण हुआ और कित उनसे ये कित्व रुदित्वा विदित्वा मुसित्वा गृहित्वा में रुदविद वैसे कित्व होने से गुण नहीं हुआ। नोपधा थपांता दवा थपांतात उपधात न थ फ अंत उपधा से नो न उपधा थपातात सेठत्वा कीत स्यादवा सेठत्वा कीत विकल्प से न कहाँ रहा न उपधा न उपधा में हो तो न निषेध नहीं न उपधा इससे नोपध नोपधा धातु संत धातु है थकारांत है कीति विकल संतित्वा सतित्वा कीति पक्ष में लोप हो गया अनिदिता में लोप दाया सतित्वा संतित्वा इसी प्रकार गुम्फ धातु है दुर्प बन गया गुफित्वा गुम्फित्वा एक रूप छूट गया गुफित्वा लिख लो गुफित्वा गुम्फित्वा दो है लोप धातु किम कोथित्वा रेफित्वा कोथित्वा में उपधा में न नहीं कुथ कुथ का अर्थ दिया है कुथित्वा कुथित्वा कुथ पूति भावे दुर्गंध अर्थ में आगे प्रश्न में है तो कुथित्वा कुथित्वा रेफित्वा में यहाँ कि कित नहीं हुआ कितन से गुण हो गया वंचिलुंचरितस्य सेठत्वा कीत विकल्प से वंच प्रलंबन से कीत उनसे वचित्वा कितने तो वंचित नालोप नहीं हुआ लुंच धातु इस पर लुचित्वा लुंचित्वा लुंच अपने ने ते अर्थ में और आगे रितित्वा अर्तित्वा रीति सौत्र धातु घृणार्थक निज टीका में तो कीत नहीं होने से गुण नहीं हुआ रित रित रित गुण हो गया पुगंत से गुण हो गया तो अर्तित्व हो गया नहीं तो रितित्व हुआ